motherfucker better dance now. Yeah.

Hát jó. Volt, csak... Ezt tekerjük át. De miért nem lehetne még ezt? Mert már volt. Jó, ki büfögött ilyen kolbászosat? Már bocsánat. Én nem ettem kolbászt. Senki. Hát, jó estét kívánnék akkor mindenkinek. Hát akkor Judit. Na de tekerjétek oda, légy szépen. Megy már oda. Most értem. Jó, ez nem szalagról megy, tehát ez nem az a rádió. Rádió. Komputer. És akkor egy karaoke show. Gyerek, addig eszik valamit. Egyél valamit, Fabi, gyere. Cumbizze. A többieknek mond. Na hát, Judit. Hát akkor... Diszkó, nem? Hangosan. Így nem halljuk. Volt egyszer egy kis maci, úgy hívták, hogy Busi Laci. Tele volt neki a pocakja, s vágyott nagyon egy barlangba. Talált is egyet a sűrű fű között, egy puha, meleg, nedves gödröt. Felállt lassan, és behúzódott, sétált ki be. Nagyon jól csinálunk, nem? Hát... Hadd kérjem a képkocsit. Hol van a luka a mackónak? Hol van a luka a mackónak? Hát, nem tudom. Laci? Mit gondolsz? Péntek át a születésnap. Aznap lesz. Na, akkor engedjük, megpróbálja a gépkocsit is? Csinálj valami más. Mert ez nem megy. Igen. Jó, nézzük meg a gépkocsit. Éles váltás, akkor egy másik számot fogsz elénekelni. Mondja, amit kértél. Abba számot ismersz? Vagy bármit, ami nem belga. Anima, mi? Melyik a kedvenc számod? Anima, Abbától a Mani Mani, nekem. Nem, azt nem szeretném. Szeretnék, akkor esetleg mondjuk vagy egy tankcsapdát szeretnék, vagy egy animát. Jó, akkor a... Lesz ma még az adásba. Ne, de a tankcsapdát is olyan rég hallottuk, azt betehetnénk, nem? Azt mondjuk, jigi-jigi. Azaz! Na, ezt elnyomod? Azt tudod. Persze. Mindig csak jó, mint ha mi énekelnénk. Az nem az, az nem az. Nem az, ez a tűz forró nyári, és tudod, pontosan. Régi szám, az körülbelül olyan régi, mint a Beatlesek. Na nézzük. Ők már nem is szeretik. Hű, de nagy csendek. Ez Judit, az, emiatt. Egy belga jegyért megy ez a dolog, mi most hátradőlünk itt a Café 2-es új stúdiójában. És hallgatunk téged. Szívem, Lukács Laci. Nem, de, nem. Másik két srác, akinek szerintem velem együtt senki se tudja nevét, sajnos. Ők a tankcsapda. És Juditka. Parancsolj. Óró nyári este, a tiszta parkon a műanyag kereste. Hol van a szátra? Úgy emlékszik, hogy valahova hátra vert a fel. Én megmondom neki a félnőjét, hogy így marad, miért férne. Itt van elég hálózás, az enyémben a buli pont most kezdődik el. Na, mi van, Judit, hogy... Várok szombat délután, na gyere, tekerünk egy trombitát. A szőnyeg, a varázs meg elrepít oda, ahova még a részeg madásra jár. Ezt azért bemagoltad. Ú, de ez túl gyorsan volt. Hát eléggé. Persze pörgetjük. Ő volt gyors. Élő gyújtó zsinórja vagyok, ami a robbanásra vár. Hiszen az autó magnóból meg valami jó banda énekel. Hátsó üléseken többen már sehogy férnek el. Hát üljenek a fiúk ölébe a lányok, üljenek a fiúk ölébe a lányok, üljenek a fiúk ölébe a lányok. Hátsó már nem férnek el. Lehel! Lehel! Tényleg ez van. Hát mondom. Persze, támogatta a számot. Na, nézzük meg a gyereket, toljuk fel a végbeléga. Bobi, mi a véleményed? 37 megvan a jegy. Megvan a jegy, Judit. Istenem, de nagy kő esett le a szívünkről, itt Tomival. Judit, egy dolgot még így nagyjából visszaidéznénk ebből a számból. Még a következőt szeretném megkérdezni, hogy ez a, hogy van ez a dinamit égő gyújtó zsinórja előtt? Ez nekem mind pont így... Hogyan nem tudod? Na, ne, mondjad már el. Na, nem kell énekelni, hogy... Várom a szombat délután, már csak végig kell gondolnom. Húzzuk le, mert zavar a zene, igen. Várom a szombat délután, na gyere, tekerünk egy trombitát. A szőnyeg a varázs meg elrepít oda, ahova még a részeg madásra jár. Aztán ha megjön a mámor, és nyilván itt jó helyre lövi ki ámor, én a dinamit élő gyújtó zsinórja vagyok, ami a robbanásra vár. Bravo! Ú, de komoly szöveg! Igen. Nem, én is nagyon szereti. De na, ezt kiírhatta. Hát Lukács? Abszolút nem tudom. Ezek a srácok. Ez komoly. Ezek a nagyon a srácokat én nem ismerem, nem tudom milyen zenekar, ezt csak hallottam őket pár. Jó van. Juditka, akkor kiveszünk téged az adásból, és szerintem hallgassuk meg még egyszer ezt a számot. Na, helyes. Okay. Natúr önmagában, nem itt a kafén. Ne tedd le a telefont, gyerekek. Okay. Rádió Café 98.6, Budapest. Laci, Tomi, Silent Bobby, Chatman. Ez tehát a Hitremény Zsűrület 2, minden szerdán 8-tól 11-ig, a Rádió Café 98.6-on. A tíz a parton, a nő azt kereste, hol van a szátlas, úgy emlékszik, hogy valahova hátra verd a fel. Én mondom neki a félre, én egyedül vált, ilyen férne, hogy van elég kárózák, a tejünkben a búj pontos kezdődik el. Well, most kezdődik el, a búj pont most kezdődik. Várom a szombat délután, vagy el a tekerünket rombitán. A szüljen a barás, meg elrepít oda, ahol a még a rizet madás se jár aztán. Megjön a mámor és a nyilai jó, melyre lődik ki álmodin a piramid élő gyújtó finarja, a nyakaléja, robbanásra vár. Közben az autó már dolgol meg, valami jó van, de énekel. És a hátsó üléseken többen már sehogy se félnek kell. Hát üljenek a fiúk körébe a lányok, üljenek a fiúk körébe a lányok, üljenek a fiúk körébe a lányok, a másképp már nem férnek kell. Well, yeah, yeah, a másképp már nem férnek kell. Nem! Forró nyári este, a tíz a parton, a nő azt kereste, hol van a szálca, úgy emlékszik, hogy valahova hátra vert a fel. Én megmondom neki a félre, én elegyedül marad, milyen félre, mi baj elég állózák, az elében a bújtot most kezdődik el. Közben az autóban dolgol meg, valami jó van, de énekel. És a többen már sehogy se férnek kell. Hát üljenek a fiú körébe a lányok, üljenek a fiú körébe a lányok, üljenek a fiú körébe a lányok, ha másképp már nem férnek el. Üljenek a fiú körébe a lányok, üljenek a fiú körébe a lányok, üljenek a fiú körébe a lányok, üljenek a fiú körébe a lányok, üljenek a fiú körébe a lányok, üljenek a fiú körébe. Breaking news-unk van Tomikán, viszont 5-4-3-2, ez itt a Hitremény Zsűrölet, és megszakítjuk adásunkat, mert a sportrovatunk két állandó szakértője, Hadnagy László és Kálmán bácsi a vonal túlsó végén. Haló! Magyarország, Luxemburg, Laci? 4-1! 4-1! Másfél perccel ezelőtt keresi Krisztián, dögte be a negyediket. Na, hogy volt ez azóta, amióta utoljára beszéltünk? Kimentetek a parkolóba? Egyre mentek le a csapatok, nem mentünk el sörért, mert túl hosszú volt a sor. Sokan vannak. Sokan vannak, több max Szogyi játsz a szünetben. Ezt követően 6-ot cserélt a mester, 6-ot. 6-ot, barátságos, sorcsere. Ütközés. Király Babos váltotta, és aztán bejött Kabát. Itt van Miriusza, Babos, ja, ezt már mondtam, Szabics. Szabics berúgta élete első válogatott gólját. Gratulálunk! Ezzel fordítottunk 2-1-re. 2-1. Tolt egyet,